بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورزوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار جزاك الله سورة آل عمران مدنی سورة ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجرت نبات کم زندگی دا دوران سنا دل شہر ہے نزولاً یو کم نوی دے نواسی نمبر او ترتیباً دریم نمبر دے نواسی نمبر دے پا نزول کی سورت انفال چکم پنہم اسی پارا کی شروع شد داغی پسی نازل شد او پا ترتیب کی دریم نمبر دے دا قرآن کل سورت بقرے پس لگولے شد رب دا سورت یو دا چی مخی سورت کے سرور مسئلے وی اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل انفاق فی سبیل پا دیکھو اکا سرور دی خوب پا زیاد تفسیر او زیاد حضات سرا او تا څوم چې څنګه تفصیل زیات کړی بیا او دا څنګه زیات دی یو مسله یو ربطه مخکې صورت کې سلور بیان د سلور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل انفاق فی سبیل الله نو دلته هم اکا سلور دی خو په زیات توضیح او په زیات تفصیل سره دویم ربطه مخکې صورت کې د کور د ملک او دا مجاہد دا ٹریننگ بیان شو نو دی صورت کی لکھ پاری بیان زیادہ تو اصول تنظیم بیان اللہ دا خط ترقی اور پر اللہ پتا رکھے مکی صورت کی سلو من آئے خوشا او دوے ماں مکی صورت کی دا کور اسلاوہ دا ملک اسلاوہ او دا جہاد دا پارا نو دل تکی بیان کئی دا تنظیم دا امور چیز تنظیم بسنگ جوڑے درم مکہ تو کہ اجد یہود دا الہ ہو چاگا اجد واوا تو بری ضرورت کہ دا عیسائیان دا الہ دا آلیہ ہو اجد دا چاگا جبریل اسلام آگا عیسائی علیہ السلام آگا بی بی مریم با دیو جور پسیر آرہا سالورم یا ملک صورت کے پرسارت بانے نہ اعتراض نہ ہوا مجھے صورت کی پیمزہ لتو ترقی ہوا بزر پسارا پیمزم ربط ملک صورت کے توحید بیان شو سرور دارا آد نمبر 21 کے آد نمبر 163 کے آد نمبر 255 کے اور آد نمبر 284 کے نو دی صورت کے توحید بیانے وہ ترقی ہوا توحیدی په ودر بیان کړ د مخ نه زیات شو یو جور پسې راوړی دی شپږم یا مخ جوړ کې خطاب موضوع علیم تا موضوع علیم تا نو دې صورت کې خطاب دی دوالین تا ترقی وا یو جور پسې راوړی بل شپږ شو اوس بم مخ صورت کې مخی صورت کے ہوئے کہ اللہ دالا نائبان دی داولیا دالا اللہ نائبان دی اولین دی صورت کے پینزہ اقوال بیانی بیویچ دالا نائب نیشتے ہیں پینزہ اقوال بیانی دا اچھا تو خلقو پیسا علیہ السلام نیا وائی انکا انتا سمیع علیم بل سوک نیشتے لا الہ الا ہو دا پی دلی نکلی پیش کن عیسیٰ علیہ السلام مور وی ان اللہ رزقم عیشہ بی غیر اختاب دل نقلی پا دی چی بلتول دا دا دا دا تا جنجبا خشوہ قول سلام دا غلاس کسشتی شتی نو درین پی پیش کری دی غیر علیہ السلام چی انکا سمیع دعا اللہ دعا غیر تا قبل زان عجز دیں دل نقلی چی پا لا الہ الا ہوا نی بل بل قول فرقتی چوئی ان اللہ یبعل ما شاء لا الہ الا ہو خلاصی تا خیال کوئی تھا خون در کئی در جان دارا یہ جبریل سلام ہوئی چی اللہ یخلق ما شاء نو اللہ دا پدید پاندر نقلی شا چی لا الہ الا ہو جبریل سلام ہوئی چی ارس اللہ کئی اور عیسیٰ علیہ السلام پینزم کولا پینزم قول زرین اگوی ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم لا الہ الا هو دا اگر پینزا قوال انشاءاللہ دا دریجر خوند بیا چی وائے شپک وشو اساتما مخصوص کی مباحلہ و دیہود اسا آیت نمبر 94 کے بدی سر کے نمبر کات اٹھ کے یو چپیے تک نہ سارا ہوتا چیلنج مواحلے وہ دیو جو پھسی رہا رہا بل منہم رہا ہوتا موقع سر کی دعوت تو اس بار صرف عقلی دلائل نو دل تبی دلائل سلاسا دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ چاچوس منسا اصول ویلی دی نوی پر دلائل نقلی اقلی ہو آن پوئی گی اقلی دلائل دی ویچی دا اقل مطابقی که کافی اغیر مانی دلائل اقلی دی چی پا قرآن کی نقل را غلی دیا دا پیغمبرانا چی اوٹ را تورات کم داوی او یا عیسیٰ را سام داوی موسیٰ را سام داوی دی پا توحید وانی دیو جو پسیر آسو شو نحشو دیو دی خدا یا با فکر وان مرکی چور کے اختتام پا دعا بانے ہو حدیث و احتتام پر دعا باندھے دیو جو پسی رہا امتیازات دا صورت صورت ممتاز ہے پرد نصرانیت باندھے کتا دا چاہوئے ہیں چی اگر کم صورت اس پر ایک دن دری عیسائیانو دا قیدو جڑے سے دا تو اتا صورت آر عمران نجت تو آر عمران نو آئے آر عمران تبلیغی سے با تن نصرانیان ملک تردی آگر میں اتا ستا پلار بلے جواب کرے چی میں تبلیغ دا پر قرآن ہوا کن چی عیسیٰ ملک تا دی تب بس با نوی دا تبلیغ کے دا صورت ہوا چی فتح ہوا چی آچی بیان کش دا آگے صدا خوی کرنا نو دا دی صورت امتیاز دا چی بلی کن عیسیٰ جڑی سے دی غلط عیسیٰ تا دیم امتیاز پا دی صورت کے شان صحابہ چی پکو ترکہ بار بیان شوی دکھنا اوز منگ دی اگو تا صفحہ صحابہ تا پدی خودو کی چې خلک مړه هغه وتا مړه دا خو یو شر په سات پیدا ول دي دغه چې نه په خل وی غریبان اي دا وی چې دا دنیا عیسی علیه السلام دا ابو ته نو ټینګ کړی دا او ته چې عیسی علیه السلام سن دي کوم جنگ وسره کوي نو ته قران وای په قران په ترجمه په دا دوکه بیا په قران څه دونه خبر کیږي د قران په وړاندې چې درس کړه ته نو په دې کې شان صحابه په یوه ترجمه بیان شو ته دا به وایي نو کته صحابه دغه کنه فین حقیقت چې مسلمان د صحابه او پیر نه بس مسلمان دي دغه صحابه هغه خلک دي چې زمونږ د نبی اسلام ملګرتیا یې کړې ده زمونږ پیغمبر ملګرتیا کړې مونږ هغې ته بد کړو مونږ ایمان شته ده قرآن د هغې په زور مونږ ته راتلی چې مونږ د هغې صفایي ونه کړو نو بیا مونږ ایمان چرته دی نو په دې کښې شان صحابه عجیبه طریقه باندې بیان شوې، بیا به تاسو وګورئ انشاءالله سرفی مه بس وخت تېر شه د خدای یو آیتونه ویلي بایي دا یقین خو دا زما د بس خبره نه ښه ما تا ته زه خو دا تفسیر نه ګورم ما ته تفسیر روجا تفسیر ښه دی نو ما پارتي به مخت نه شي بایي دا زما ذهن ته راځي بس چې د ډېر وخت خبرې دي مونږ زده کړي دي ځکه ذهن کښې پرتې دي واورې ډړه ډړه ته راځي نه ستړي کوي ما تاسو ښه انشاءالله داسې به وي چې تاسو به وګورئ بیا پوه به شئ پرې تاسو په سوره بقره مونږ کول تاسو پوه شوي اوس که چا فکر کړی وي نو دا سوې به اندازه شوه دریمه صورت ممتاز دی په تعلیم دعا عند ورود شبهات آیت نمبر اتم کله چې مشتبق کې درسره بحث شروع کړي غیر دغه یعنی منکرین نو ته به بیا دا دعا وایه دا چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه نو د هغه مشتبهات به هم هغه به تا باندې اثر نه شي کولی. بل امتیاز صورت ممتاز دی صورت ممتاز دی په آیت نمبر 18 هغه چې پای کې دعوت توحید بیان شوی شهد الله انه لا اله الا الله پای به دلایل عقلی دلیل عقلی دلیل وحی او دلیل نقلی درې واړه دي او بیا ثمره دلایل فی التفریق په دغه یو آیات کې چې دغه کوم آیات دی چې پای کې دعوت توحید بیان ده دلایل ثلاثه پی مشته او ثمره دلایل هم راسته ده نه کوم ضرورت دی او سورت آل عمران آیت نمبر 18 بل ځای نشته. بل امتیاز سورت ممتاز دی په بیان د اصول د جماعت باندې جهاد چې کوم تنظیم خو جوړې نو په کومه طریقې به جوړې د قرآن په اصولو هغه ذکر دي بیا په آیت نمبر 102 کې یو چې عقیده به ټول توحید وي دویمه ارکان الفعال وي دویم چې کوم دی کارونه به قرآن و سنت مني آیت نمبر 103 کې او دریمه چې ارکان فعال وي سست سست به نه وي بل ته به خیر رسوي بل به خیر نه غواړي امر بالمعروف نهي عن المنکر به کوي او څلورم اصل آیت نمبر 115 کې دی وما يبغلو من خیر فلن يكفروه مال به لګې په دین باندې دا مال به ګټې او پنځم آیت نمبر 118-19-20 چې غیر رازدار سره به د خپل جماعت نه شریکې ان تنظیم کې به هغه سره نه شاملې چې هغه د دې څلورو اصولو پابند نه یا په ضرور یو اصل پابند نه د دوی علاوه اول تنظیم دغه نه جوړې چې څوک په مال ګټي شي چې شیخ رحمت الله کتاب دی منشور په هغې کښې دا ذکرې ده چې یو سړی په دین باندې مال ګټي به زموږ د شو شورا وکړنی ده اوس وایه چې په قرآن باندې پیسې ګټي یا په تقریر اخلي دا به زموږ هغه دی ملګرنی یو سړی خپلې وروکې هغې نه موږ نه منې کوو تاسو خو ته به ګوړ چې دا ته ترې سل درکوې پیسې حلالي که راغلي دی ته به مو خیال کوې نو دا په دې کښې د جماعت اصول بیان کړي دا د هېچ چا هم نشته نه ترجمه اسلامي جمع اسلامي خو وایي وایي زموږ په جماعت کښې داخلو دپاره د ایمان شرط نه دی کافر نه دی دا څنګه جمع اسلامي دی دا څنګه جمع اسلامي دی چې د ایمان شرط په کښې نشته صحابه پرې به کنځل کېږي او ستاسو جماعت ملګري بلکه مشر پرې صحابه پرې بد رد وایي او وایي به تاسو جماعت اسلامي دلته اوس هم وام کړه که څوک درته جمع اسلامي وایي که نه په دې خیال شوې ده چې نه دا دغه تنظیم یې په کښې خیر دی خو چې دور ته پته وي چې به د مودودي صاحب کتابونه ګورئ هېته په خیال نه ګورې څوک ما ته قرآن وایي بیا هغه ګورئ خیر دی یا پنجپیر کښې به بل ځای نه ګورې د دې رد پنجپیر کښې کېږي یا دلته کښې بل ځای نه کېږي ځکه ټول تمه کوي پیسې اخلي که نه چندې کوي نو دا خبرې هر څوک نه شي کولی موږ خو چاندو ماندو ته خیال نه شته نه موږ چاندو کوو نه موږ چاندو ته خیال دی نو موږ یې ویلی شو که ښه په کېږي زموږ په کښې داسې خلک شته چې دا ډېر زموږ په خپل شته د مرغو دغه شبیر چې و دا زموږ ډېر خاص خښ سړی وو د دې دغه امنې هم پاتې شوی دی او زموږ د ورور د ده پلار زموږ ورور ډېر اشنا وو موږ سره ډېر راشه درشه هم شته نو موږ پرې رد کوو هغې پوهېږي په دې باندې دلته هم داسې ملګري زموږه چې هغه جمع اسلامي کښې مشران وو نو بیا پوه شوي دي اوس موږ پرې رد کوو نو پوه شوي نو اوس که په جماعت کښې دي پرس کوم نو هغې اوس د مودودي صفایي نه کوي نه هغه ته څه غټ مولا وایي هېته پاتې چې صحابه پسې به کواس کړه بس عالمي سوشو او بلش پاگم ها پا دا انبیاء یعنی پا غواده دا انبیاء چا انبیاء اللہ وعده غصا واشه وَدَخَذَ اللَّهَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ كِتَابًا وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ بل فاغا وعدد علماءو جالا علمان وعدد سی قرآن میں درکر گا توران میں درکر قرآن میں درکر نولا تبینونه لیلناس خام آدھا وعوامو تا پیاندر ویش پار سبون بکے آلا تکتون نو پتو دار عوامو نا کتاب نو پتی که مطلب توی نبیانی دست رسالت نبیانی رد شرک نبیدات نکی باشی نو کانا بازو را حضور مشتر بسان که دنیا پتشی مدرتی والن جوری چی پیسیو گرتی پا قرآن که بس پیسیو گرتی مدرسه جوری که چاندی والن که دان اللہ چی خیلی پی جوار پی والی آو لیم کزر پی والی گردی پا که بیا مزیدی کئی نو بیا جار تا تالیب اس قرآن ترا دی قرآن لول نو دی قرآن که فائده نیشه اولو بلد دی دونای تا دو علوم نو اولو علم خو قرآن دی نو علماء ولی جوی اگر ایزان تعلیمان من تو اداخو علماء فامیان دی امی خطای تپ قرآن امی چا دوی چی لا علمون کتاب اللہ امانی سر با الپاد ذکری تو حالیم نی آلیم او کتاب سر پانا خو جب ادا اور خطا ذکری ام دی چی قرآن دی نیو استاب اسا سر پانا ہوئی اکر ذکری دی کنس باہده خوی نیشتا چی قرآن دی پی پیخه دی علمان نالا وعدہ تی بلی صورت یو سل وات یعنی مرایت کے دیو گو رہی چکم علم نالا تو علم وطار قرآن در دی او چاہ تی بیان کر دی نکنہ تل سالمی تا تو علم اللہ ویل نی دی او بیا غم امتیاز پر تفسیری واقعہ دو اوہد غضور اوہدو خدا جائے چاہ دو اوہدو کم صورت کن وعدہ صورتی علم نالا کی دی نور دان رشتہ خود تفصیل دلتا مکمل تفصیل بل ایک زیادہ ممتاز ہے پا عبدیت دو عیسیٰ علیہ السلام بانی پا 33 نوکات و سران پا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام اور اغلا مورا عدیس دو جبریلین 33 نوکات پیش کری پا کے چی آجز اون ای که انہی حد کم دان را گئے او نحم امتیاز ہے سورت ممتاز ہے پا اغا پیندو اقوال ضرور بانی چی عیسیٰ علیہ السلام نیاوائی انکا انتا سمیع علیم مرد عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ یرزقنا ایشا بغیر حساب جبریل السلام وی انکا سمیع الدعا جبریل السلام وی اللہ یفعل ما ایشا اللہ یخلق ما ایشا عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم بل درش نشتا اولا سم امتیاز سورت ممتاز ہے پا اگا با بیان دا متشابی او دا پا پر دا متشابی دا محکم آیاتونو بل دا اشار نیشتے وم آیاتو او درین با خبر منگا کہو دار سورت پی ابتدا کے مقصد سورتا منگو لیو کنا دار سورت مراول کے منگ چی شروع کرنے منگ کے منگا پینزی خبر ذکر کرو بعد که پینزی بعد که سلوری لکه یو دا چه صورت مکیده که مدنی دیو نوزدن سوی نو ترزیم آقا مانگوی او دویم دا امتیادات صورت چه کمی خبری چه دی که دا صورت پایی ممتاز نو رو کنیشته او سلو او دا چو شو دری شو او سلو رو ما مقصد صورت چه یعنی مقصدی خبر کم آقا دا صورت که یوی یا دوی یا سلوری لکه مخی صورت سلور مقصدی خبری دی کم سلور دی آقا سلور مقصد ضرور بیان دا آغا صدور مضامینو یا مسئلو چی مد خصورت رو بیت ترقی تقسیم دو صورتا صورت دیو سیو که تقسیم دی اول ایسا دریش پیت آیتون چون سر پوری دا دریش پیت آیتون پا دیکی اول مطرح چی اللہ یا والی ثابتو اللی پا ذات و صفات کے اگر بیانی دوی میسا دا آت دور چون سر دستروش پیتون تو آت نمبر 102 پوری 101 بانے ختم شید پدې کې اس بار د رسالت کوي خو سره سره پنځلس پلیتې بیانې د اهلي کتابو یله اهلي کتابو دوی غیر ترازونه په رسالت باندې ښه اثرونه یې څه چې د اکس او دو نه یو سل دوه نه تر اخره ده مخکې دوه څلور سي که نه دا درې سي ده خو د هغې کې په اول څه کوله مثلا دویمه کې دویمه درېمه کې درېمه څلورمه کې څلور دلته به درېمه یې څه چې د اخر دواړه مثلا راوستې دي جهاد انفاقه جهاد انفاق راوستې دي خو د جهاد انفاق نه مخکې یعنی د جهاد نه اول بیان کوي د اصول د تنظیم ځکه جهاد هله کوي چې تنظیم وي انفاق هله کوي چې تنظیم په چا بیې لږ مشرق باندې خو نه شي لګولی هغه پنځه اصوله چې عقیده به ټول توحید وي دویمه چې زم د قانون به قرآن سنت مني هغه به رکن جوړېږي د جماعت او که دا نه مني قرآن سنت هغه ادرم ارکان فعالي قرآن ده به خلق راولي رد منکر به کوي او بیان د توحید به کوي که دا نه کوي دا رکن نه شي جوړېدی او څلورم مال به خپل لګوي په د الله په کتاب باندې په تنظیم باندې داسې مال به ګټي که مال پرې ګټي یا مال نه لګوي دا به رکن نه جوړېږي او پنځم غیر رازدار چې کوم ستا د عقیدې ستا د پنځو اصولو کې د یو نه هم خلاف وي هغه رکن نه شي جوړېدی یا په دین باندې پیسې ګټي هغه د تنظیم رکن نه په صورت کې یو بل مسله چې ډېره اهمه ده رد نصرانیت عیسائیت رد دی پکې او په دې کې هغه شپږ اصول چې د نصرانیت دي بنیادونه هغه داسې لړۍ داشتن دا قرآن کریم یو اصل دا دی چې وایي چې عیسی علیه السلام ته الله پاک په آسماني کتابونو کې ابن الله ویلي دي او تاسو ابن الله نه منئ بیا تاسو غلط کوم اعتراض راغې هغه وکړه خپل ځان ته ټیکوم وې چې الله هغه ته ابن الله ویلي دي تاسو نه منئ تاسو غلط خلک یې دویم اعتراض دا و چې زموږ دین کامل دی او تاسو وایئ چې دا منسوخ شوی دی نو تاسو غلط یې تاسو غلط یې او دویم اعتراض دا دی چې کتابونه کتب الهي څوره چې دي پای کې د عیسائیت توثیق کوي هغې کوي دا یو صحیح دین دی ټیک دین دی او تاسو دا نه منئ او څلورم اعتراض دا دی په موږ باندې چې محمد اسلام خو د عربو سره پیغمبر دی تاسو وایئ ټول دنیا لري تاسو غلط یې صدرالدین غلط دی او پنځم اعتراض دا دی چې عیسی علیه السلام په قرآن کې رسول ویلي دي تاسو یې نه منئ او شپږم اعتراض دا و چې موږ موحد یو موږ والله یو منو تاسو وایئ چې تاسو مشرکان یې لهذا تاسو غلط خلک یې دا شپږ اعتراضونه دي د عیسایانو دا د اصول هم دي او په دې باندې په نور دینونو باندې رد هم کوي خاص کر په اسلام باندې رد کوي زمن چې کله انګریزان واغتو هندوستان او د هندوستان او پاکستان یو و اکن بارت به ورته وي نو کله چې دا هغوی واغستو د دې ملک کې بیا هغوی په آرام نه شو کېناستی چا ته رابطه کړې ده په سوچ کې نه تی اشاره کوي که نه دا ورته مخامخ دغه چې ناست هغه ته خو هغه اشاره کوي سترګې ورته دې هم کوي کوم دغه او راغلی و راشه وي دلته راشه دلته مخامخ کښېنه غهلک ته بل دا پرونی هلک نه یې خار نه چې مور بیا خفه شي دا بل څوک دی یو سره بوډا ناست یو دغه دا دغه دی کښېنه هغه ته مخامخ کښېنه خخه ټیک شه هغه پهله مخکه ملګرو ته یې مخکه هغه ناست دی هغه مو قرآن نه ویته راغلی وخت پاس کوي هغه هم وخت پاس کوي لیکه یو دیښه دی د دوی لیکل کړي خبره مو څه کوله ښه نو چې انګریزانو ته راغله ملک وایي واغته په چل ټګا باندې خو کابو کولی بیا نه شو خاص ور مسلمانان کله کابو لی به جهاد اعلان کړو او یا په هندوانو کښې ډېر ښه خلک شته اوس هم شته په بهادران خلک به شته هغې د ملک دپاره دام قربانانو د بې یو ځای شي جنګ وکړو نو انګریزان وایي چې سر څوک وو ملک خو څه اخیستی دی لکه افغانستان خو اخیسته طاقت خو خو بیا به له کابو کړو چا ملا عمر چې کله دی حمله وکړه ملا عمر هغې ته وایي وایي تاسو به په موږ خو موږ دا ملک واخیسته په جهازونو خو دا به د کار تاسو به ځمکې د کوزېږي که نه پته به لګي نو هغه کوشو دیوی وی دی په دغه مقابله دا غارو کې چې اوسې کچه کوونه هغه وتو خل په مخه کړه او دا کارنګ دی بلکې ما انګریزان سوچ کو چې دا به موږ څنګه د مسلمانانو د خط نو هغه یو مولا پیدا کړ په ریفینډر دا ډیر نه فادرو دلته دی اتل څه څور خو دل جيب ورته او د تورات او د زبور جيده قران دا سوچ دا سره قران نور مسلمانانو الله نو دی راغوخته او دل د اعلان کو چې موږ سره عالم دی نو کدی ملک سور دنیا کا ہندو مت دے کا جین مت دے کا بدھ مت دے کا اسلام دے کا بل دا ٹور غلط تھی کدی کدی مگر مناظر کر گئی نہ مگر عالم راوس تو پار ریفینڈر تو پار ریفینڈر نم چو دادا سوچا تو مدا نے شمخ لیکن ان سب منگ سا چکم دے گا سنو دے ذاکر نہیں سے وہ اللہ ری عمر کی برکت ہوا جی خراجہ کے مولا اس مر شو دا تو ماں خدا ری بخنے دے ویلے یا دور دور ظالم دی باندے ہو ہوئی بو دی پاکستان کے دو زندیقان دی یو جاہلان کے زندیق دے اور یو پہ علماء کے زندیق دے علماء کے زندیق تارک زمیر سے دے اور پہ امیان کے جگم دے دے دغزہ کرنا ایک دماغ خدا یہ خوبا تھا تاکہ سرکین دے دغزہ راسے دار تار دے ذاکر اللہ صاحب چھے وہ پتہ ہی پوکی اگر اٹھول دنیا دی دوٹھول ادیانو اگر دیا کر رہے اگر تورات ویلے والوردی یاد دیوتا تھی چیزہ ویلے نے انجیل ویلے نے دیندوان کتاب میں ویلے یاد دیوتا تا تا خپل کتاب میں ویلے اگر تٹھول یادی تا پا خپل خورپا قرآن مو پیگی تشل قرآن کو خلاصہ ویلان سقیق و پٹا اگر نا بیوی و دقا بیوریدو عرض بی پی پکو کلا کلا کراچا کی ملاو خدا دی خیانه و دخلا قبر خدا تا اخبتا چستنگا و سنو اسو اللہ تا خود منچورا نجور کولا خود کارو نی غلط کولا نو باہر آلا نو ددی مثال چیو اگر زمانا کی لگا نسا باجی ذکر نو میانی ذکر ناک سیب سگرے دکشان نگتا بسو مخام خیل چستنگا آرا نا پی اندوانا بانی لگا ٹھیکو کرا اندوانا خود مخا کرا ایسا اللہ سر نگون شو بیا جین آتا ہے ایسا سو درو کسی خونے چلی پا حق کے بیا بیا یہ دا بود باتوار پا محق را آگئی میں سلینڈر کرا آخر اگر ایسا جی شیر با مسلمانان تو جو او دلان دین راوا سے تو پدی خال کرو رو جو ٹول ہو گرہ شکاس کو ٹول نو دے لے چیلنج بار کرا چکتار کو سوکا علیمین زمان دی علیم سر مخامک کئی علماء کی ناصل انگلستان چکم حق پر صاحب یا دیوبان لانو دا خبر تقریباً دا 1956 دا ریاتار ہو 56 دا نو کی ناصل جدر سوکو گرو نو مشروع یر چی دا سی علیمی چی مشروع معروف ہمی او علیم و خطیتی مشروع معروف آگا کیو رئیس احمد گنگور احمد طول دا سی نور امدی خق خالقو او مشروع جی بدا سری برابر کچی اگر مشروع نی چی بیا چی بیا سر چند کرشتی نو داغل رحمت اللہ کیرانی رحمت اللہ لے دے کیرانی کیرانی تو دے کیرانی دے پی اندستان کری پنجاب کے یو کل دے داغی ہو آگے والا مقرر کن آوٹے موسا مقرر کن پڑی ٹھیم بارے الاباد کے کمچی ریسکور سگرام دے پاہی کلا مناظر چو پر لکون خلق را جمع شو ہوتا پر ریپینڈ چی شروع شو نوالی دا اترازم اتل اترازم کر پر اسلام بارے پخپل ٹیم کے چی مولانا سے پاس شورے پروکڑا نوال خدای جواب نہیں اکڑا او چی دا گا بیا پیرک شورو کو نگران پوچی چی سڑے خدا واقع سپا مخا نگر یو دم شور جور کو اوی دا تشدو یا دوار اونی سای نو پا ریپینڈر تینا ملگو ویس تو دا سی بو تو پا کابل گارا باندیا سی ویس تو کابل ناشتا تیران آئی آگا ایران نلار دا گا ترک تو رسید نو آل تک اچکم دا گا بادشاہ ہو سلطان سو حمید اللہ ہو کسا عبدالحمید نو آگر در بات آخو جو مشہور سارے ہو لکسا دا دا گا چی ترجمی ارجا تتلیشی خلق منی یا دا ترک مسعود دے دا سی مشہور خلق آگر دا سی مشہور سارے ہو نو آگر تیر رسائی آتی لکھا تو اس دا دین غلط تے اگر غلط نہیں تھا ما تو مناظر ہو کہیں مسئلہ بلا ہے کہ انگریزان ہوا مرے بیمار گنے پر یہ ماں خواہی بنیاد اس پر ہندوستان کے شکست میں کرو انگریزان دے رہا ہمیں اندی بیائی خود سڑے نہیں پر ایدہ سڑے چیہاں تو فائدی نہیں کجاره دل ته ما مونږه دا وګورې ما وته تر دې چې مر نه بچو او دا خیال نه جنې کې راځي ته به مو الله بچ کړي کې راځي سب چې موږ هغه په ګڼه ګڼه کې شور جوړ راځي کې وته کور ته را دغه فلسفي کې نو یو کته هوا ته خدای کار نه کا ته بیا غراو سه خلکو ملګرو په دې بلوچستان غربان ایران ته پورې کو ایران نه غني غلال سعودیا ته او کې هغه دا کې هغه کې حاجی امداد الله صاحب اگر ماجر مکی اگال تکیو اگر تا دیرشو دی چل دیلانو کدی پادری پینڈا انو اگر وی ٹک دا نگر پی ترک گرداما وی من خدا دا مقابلی نیو وی خط راولی گا سعودیاتا چیم دا علم پا کار رے سعودیاتا تم پتا نوا دا وقت دا نیک نٹ خونو کن چی پیو سات گا ٹول دنیا کے پتا ہو لگی اگر تم پتا نوا ایو پادری پینڈ ہوئی پی جاندے دا دا مقابلی علم پا سعودیا کے نو نگر وی تری چ من چاہتا ہوں سب رشتے ہندوستان تھا دیکھا رحمان خلی دل دے دیتا خطرہ دے ہوتا ہے سارے تاب سے خط سعودیا کے بروتے ہیں امداد اللہ کا عجیب اللہ سر رہے ہیں مغل چلا نہ وہ تبھی بالکل بھی ٹیم والا ور ٹیم تھی واخ رہے بس در لما ہوتا ہے مخ ور سے ٹیم تھی ٹیم تھی واخ لیں جو در لما تو ٹیم والا سر مقرر کر اور دیا لہا دیکھ کے نا پہ گانا کے وہ پتا ہوا پینڈال پہ پائی بانے کا پینڈال اگلے اگر گور دی وہ کم دے کم دے دے لگ لیٹ شو بہت غار دان دکھو اگر ٹوکی کئی ادان داکڑے کم دے رہا دے آلے ممکنہ اگر چوکر جو کہ ادان بلا رہا دے کم نہیں رہا دے اگر یہاں دے لگا ادان سماتوں میں ادان سی نرم شو دیا رہا دے دے ادان سماتوں میں درانو استنبول کے مقابلہ دا استنبول چکم شاہی محلو آئے کے ناگی کی دا لیٹرون چی دا درگاہ پغار آوان دیو ایت اللہ درگاہ پلٹوپ کا برادی با مناظرہ بکنی بیا گا ایرانی سے جن کتاب لکھے اظہار حق للحق دا حق اظہار دا پار دا کارکول دا حق فلور جلد کی دا عربائی کے بیا دا آگی خلاصہ خلقوری تلخیص لکھا اور اردو سے دا فلور جلدوں ترجمہ شر ملاوی گی اظہار حق للحق اور دا خلاصہ چکا یہ جلد کا ملاوی گی خدا تا خبر رکھو ما آگ کتاب نمخ قرآن وا بیا پا آگی پوشیم چه سور قرآن نیو پاگی نشه پیده قرآن دیر مختصر دیگه گره بنیادی ولی است ده ده صورت و آیا و منگه امال گره ده من ریشه ده اتسین یو عالمو منشر بلا تا ما دیده لوا ده مولانا سیندی سب شاگر رو کچار نم یادی ما تو یار نو اگا خواه ولی اللہ خدا رو صفت تکنا خدا نمی مانی رشا محمد صدیق ہے محمد صدیق ولی اللہ دان صدیق ہے کنمارا نمانگا خو او سن کے لئے کال ران آر تیر شیخ دائن نکی نو آگا داس چا رشا ولی اللہ صدیقی محمد صدیق ولی اللہ سب نمی بینو اول قرآن ویاو اول قرآن ویاو دقا دی ملک دا داخل یاد شو دی ملک دوان رضا مسلمان شو پخ پل ملک ان راغی پر شاوی چی بایی تاس با پاکستان تو ارسا دلیر لیل علماء دی مبتی اعظم دی دی و پلان کی دی دنگ دی نو ایک بتا تو پوئے کی آج چرا لیم امریان سر پیناتل نو خدایی اکرم دکا و سیدی دو زواتو او دا نغی تر پنجاب خورا چاہے پنجاب ٹول کو کردن متدات علم بلان آئیوی دا خود منگا دین دا خود یو شاہ دی دیم دین پر روش دی اغام دی آئی واپس کی دل دا خود لیجایی سے بطا ملاو شا محمد صدی نو دتے کتاب نو دواتے دا سو کئی دا سو ہی سو نیش پر دا کو علم نیش پر کول نیش پنج پیر کے علم نے محمد طاہر سے با شاہ القرآن اگل آور سے انتار با پوش کتاب پوش پدر پیسائیت و اسلام با پوش بیا نوی چرا اغلی نشیخ تا کینا تا ای پختون ذکر و دیر اردون ذکر و لیکن او شوک و اسلام تا خدا زائی تا سلی بچه ملاو نشو چی اغلی پوی که پدر اسلام پدر ما پا پرک وانی نشیخ تا جدا چا منگر اغلی و تم گو دی عیسائیت دا گو که گو آتا ادا صورت شروع که دو دو صورت که نیتا دو صورت با منگ انشاء اللہ وو او دا تا سوان سا ایسا ٹیپ ریکارڈو دا ٹیپ که دانتا او پدی وقتا تا پوشن نشی شیخ دا خود دا ویلی نوی دا اگنا دو که ایسا ٹیپ ریکارڈ که دیو گیرد گیتی نوی چی تلی دی دست دا گتا افغانستان تا پاگی بانا دا بینگو که دا انگریزا ہے په دارو خدای دغه کای کدا یو شیشته په غریبانو کې حقیقت پسند دی دلته وسره په عالم زاده په دې مواري مو یو لري کنيشته او نوري او دې عالم بچی سره دین د کوفر کارونه کوي یادان عالمانه وای چې قران صلواتون چې نکلا تاسو مونږ وای نه ته وته د جوړ غوري کنه چې تی وته جوړ غوري په سو غوري یو دې دې دواله ته دې شوروله ته وای چې نه نشو دې غوري کنه په دې د وښته زبر غوونه ختم شي دي په برثره سرګي ختم شي او قران ثابت حدیثه ثابت دي دا ماته نارم ان قدان او عملو بخاری شریف حدیث ته سره چې مرشي یو نه عمل ختم شي دا غنه عمل کې په غوونه اورینا عمل کې په سترو ته بغوري او نوینا عمل کې په خپل موږ به راشي په لاس کې ان قطع عمل الا من ثلاث دریشه نه پات شي یو صدقه جاریه دای ثواب ترتی او دوی چې نیک اولادی یو هغه علم چې پایدار کړي خلکو ته داسې علمان پیدا کړي یو نه باندې قرآن دغه شی قرآن نشته د شی قرآن شاګردان لګاري درسونه کوي دا ټول څه څو دوه چې ماته مې لای کاله راکړي کنه دوه هغه تمر شي سور چې جواب بل ملګري سره شي بل ملګري بیانې داږي اکبر هغه بیان شیخ مونږ ته یو جواب راځي هغه په لکونو باندې راځي نو دا به داسې علمان مړي وي او وسیلی دو دوا تشتی ولد اللہ بان سو ضرور دے او زیو بلا چا پیشکی چا پا اللہ ضرور دے اللہ مجبور دے یا پا اللہ تی اخسان او یا سالی مکتا او خواه چا پا اللہ من داغی اخسانی او خواه یا پیغمبران دو خواه پر اخنی بو خواه کم دا مسید دا اکی بجورا که گندا اپنی مناظرین کئی انگریان که دا کمال لچی اغیی واو لائی منی خود جد اکر مطابق خبری او دا رخ المسلمان کنه انت بیا زدیان نه دیان خو هغه هغه هغه دغه واره دغه ما کیسه غینه هغه بند کړ په هغه باندې بیا رااله د جرابه په خور تندر تک یو کس ما ته ګلستان یو عالم ساده و سره ته ما څنګه کار به وایي چې بیا را به کار وکړو او قران باندې خپ یو الفاظ به تقاله کې ما ته الفاظ نو او ته معنی کو پلان کو چې دا دی دا دی هغه به خلق راوي واستو خو ربي دې کنه دا ابو لغه جون داسې امیان غون جونو هغه نشول انو هغه ما ته وی ګلستان مولوی سیو چې هغه په مبارک ما سوستو کړ چې لار نه شو هغه ما سره خبرې کړې د غیو انګریز سره نو دا سره چې کوم دا پرد د نصره د باندې زبردست نو مولانا کیلانی سے بیا کتاب کې دا حق الخلق او دا نومان الوسی د محمود الوسی رحمت الله کچا د روح المانی لیکون کده داغه نو اثر وره نومان هغه کتاب جواب فصیح فی رد عبد المسیح فصیح جواب ده پاگا چاوان چه سوگو چه سوگ ده عیسیٰ علیہ السلام بندگیر که جو اغای الہ ده در زمانه که دیدین مرخ که شغل اسلام وصا و کالا مرخ که کتاب لکلو الجواب صحیح لمن بدل دین المسیح دا صحیح جواب ده دا چا چا عیسیٰ علیہ السلام دین بدل کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ دے دا رہے ہوتو ہی دو دا عیسیٰ علیہ السلام دینا مدہ کتابوں لے گلی جو خود اٹھول و خلاصہ ماں دے اٹھول کتابوں خلاصہ چیزا قرآن چی دا اوہ کنا دا خدا صورتا نبا دا اٹھول کتابوں تاویلی نو تقسیم دو صورتا دری اسی دے اولی سا تریات سٹھ آیتونا چون سر بانی پوری دوی ماں چون سر نا ایک سا دو پوری ایک سا بانی ختم شی او دریما د 102 نو تر اخره پورې کومبه یې سکه اثبات توحید دی دیم کې اثبات دره د اخره کې جهاد ان پاک دوه بیا یې د کومبه یې چې کوم تر د شپې ته اتونه دا په درې بابونو کې تقسیم د خبره را لاندې شو کومبه یې چې د شپې ته اتونه دا بیا په درې بابونو کې تقسیم د دانو یې اول باب ول ته اتونه تر کوم چې قاری تلاوت کړي او دویم باب آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 25 پورې تا آیتونه دي او دریم باب چکم دی آیت نمبر 26 تر 33 پورې په دې هر دالی کې ښه په دې هر یو باب کې شپږ خبرې بیانېږي او د هر یو باب لومړنۍ خبره چې کوم دی داور توحید بل ادله اوس موږ په لومړي ډول باندې خبره کوو الف لام میم دا خو حروف مقطعه دي الله کوي په معنا لومبای داور توحید لومبای خبره الله لا اله الا هو علی ادی نشته بل جواب دی الله نه دا خدا شو الحی دا دلیل اقلی یو القیوم حاجت یعنی قائم بذاتی دار چې حاجتونه پوره کون کړي نو وردا په دلیل الحي هغه ذات حاجتونه پوره کولی چې هغه په مرګ نه وي وتو هو حي الذي لا يموت چې خپل مرشه له هغه د اوسنګ څخه کوم مشکل وکړي خپل مشکل ول نه کوشا کړي کوشا وي خلاول ده پر مشتقی ده کوبان پاتی شده رو مرشو ده نسان مشکل کشاو کوئی چه مشکل کشاو ٹک ده علی زنان با دات مساری باده حل کوئی چه نور خلق نشو حل کوله نکو با دیت بار رسان خواهر مشکل کشاو ده ختم شو استو ده یا را مرشی مشکل کشاو رکھتے با تو پس را مرشی مر نواز آمد که دیش یا با اغبا جنت کی انشاءاللہ اخو جنتی ده نوی چې دغه په جنت کې یو کعبه بدن په قبر کې نو قبر نو مر قیامت نو مخه راوته یعنی په تاسو باندې شي او روح د جنت څخه چې راځي دلته هغه د کوم دی دنیا والا سره ښه کړو په تکلیفونو مصیبتونو هغه هغه راځي دلته چې دوی یادی مدد یا حسین مدد چې مر په هغه له یو توکل او حیل د موت یو اقیم قائم بذاتی په خپل موجود صفات د خپل دی او ته چې بابا دا خو په خپل قائم شوی خو الله په دنیا قائم کړی دی که نه او بیا مړ شوی دی نو څنګه چې تو دا دویم دل دخلي نظر ورکړ کتاب الحق راوګرځه په تابه قرآن بالحق چې حق کار شي حق څه شي چې لا اله الا الله په ماته پوه دې ته اشاره ده تصدیق کوونکی دا کتابونه چې مخکې دی نه دي یعنی تورات انجیل زبور دا پې دلیلي وحي یعنی قرآن کی مثال لا الہ الا اللہ دا پا مخانو کتابوں کی مو آگی کی مو پدی کی مو لکہ رس راوی پسور تھی پسور بنی سائل کے اندالا آو ماں بھی آیت پورا ہم خاپورا آیت مزن نوا تھا اللہ تت من دونی وکیلہ اے کہ داری ہے تا اللہ نے بہت بلسو بیمار مشکل شامنی سے اب قرآن کی دی پسور تھی نمبر پسور کے مدثر کے مضمل کے نحو آیات کے کہ اس بار بول مشرق والمغرب لا الہ الا اللہ فتح حضو وکیلا وائے مرمہ ما تیار سی بیار لگ دگا جو دام چھو ہم بیار وائے اسی موائے فتح حضو وکیلا نائی کم داما تا جب بزی مغرمین سے قرآن کم دانا نمند مصادقا لما بینے دے یعنی دا تی کتاب دے چھے پخوانو کتاب تصدیق کی چې هغه کیسه هغه دې کیسه بل مثال نشته وان د تورات اور هغه تورات انجیل دا دلیل نقلی نقلی من کتب سابقه کا تورات انجیل وان قول مقدا ودل للناس دا د بار هر کو انجیل دا ودل للناس قران ته ودل للناس وي دا سور بقره ته تاسو نه ځان بر 25 185 کې شورا مدان روزو فی القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان هدى للناس قرآن ده هدى للناس او دام ده توراة وانزل الفرقان وداش دليلي دليلي نقلي بعد وانزل الفرقان بعد ذلك فرقان كده كتاب من ذاك البعض القرآن ودام دليل واحد ودوما خبر دي باب تخویف دنیاوی اخروی یقین قسم که چه کفر اخباتو کفر آتوم سی لا اله الا اللہ لان انکار کوئی نا بلا جتوا مشروع شده دا تاشتی غطو دارم شده یقین قسم که انکار رو که پاتون دالا توحید بانه دیل از عذاب سخت پونین آخرت که والله از دن حق دن دقام اولا دی غالب خوانده بردی عوستو دستو اخبر کتاب بدل باشی قرآن خلاف عقیده خورو الملاسب اوس دریم دلیل اتنی دریم دو خود ذکر شو هو خی او قیم او دریم یقین اللہ لا اخوان پڑی مجھے اللہ بان سو شیم پس مکہ نے پاس مار گئے نو اگل اللہ لا الہ الا اللہ کہ چاہوں سے پڑھنے نہ پاتے کی تو چھ بل تو مشکل شاد آتا ہے نو اگم دا سی پاتے اب اگوان سے شدار خدا سی پاتے اللہ ہے او تو سالورم دلیل اتنی واللہ دی دا اللہ آدات ہے یہ سوال کو ماں چھ شکلون در کئی تاس تھا پیش پیل ارحامی یا شکلون در کئی یا سیغہ خود مداری رہا او پا مادی مغسر چھ دا اللہ آدات ہے چھ شکلون در کئی تاس تھا دا انسانانو پا خیر در مور کے او گتا جمل مشکل شاید زندہ کمبا باستا مور رب اللہ در مانڈلو چھ سکتا در کمبا بچیا چھ دا اللہ سی بات اللہ ہے دی قرآن تو گوھر کھانا چھ تو بلو مشکل کشاد آتا اشتے کھانا نو پخیٹا کی چاہ لے شکل در کردے که بابا له چا درکړې بابا وخه کوم بابا له ځان نه کړو چا له شکل ورکړې کوم وخت دې ته الزام وي خام څنګه چې خو الله له شکل انسانان درکړې نو دا پتا دې چا احسان دی که غویدان الله جوړ کړو تاسو څه کړو که سپې پیدا کړې کوم وخت ځان سپې جوړ کړ په توحید کې شر کې لا اله الا الله تفریقې دعوت توحید چې دا دلال دی واورې بل چې اجتو یو دی ځکه چې حید قیوم دی اجتو یو دی ځکه چې قرآن کې دا مطلب اجت او په تورات کې دا انجیل کې دا نو دا پیغام ثمره په تبریز لا اله الا الله څنګه کنه چې نشته بل اجت رب دی الله نه العظیم غالب دی که څوک خلاف کوي د دې مطلب الحکیم حکمت والا که تور نه خراب کړي نو دا د الله حکمت دی څوک به بیا دنیا کې بل نه خراب کړي برابر کړي اسلام بانے اللہ بن ولی یہ جواب کوئی بطور تسلیم خام خبر دو منٹ منما خبر اس بس کے سر منو چلا تھا ایمن ویلی خدا رو متشابهات نه ویلی خود دی تورا خوران کنی چې کتو تورا کنی یا انجیل کې د بور موږ او کې نشته او کله ته وای چې ایمن ویلی موږ منو خو یو نه متشابهات نه دی متشابه غلا په دې چې پای کې دعا یا درې معنی خود متکلم مراد معنی یو وی متکلم چې خبره کوي کنه نو چې څوک خبره کوي دا هغه خبره وانه دا خبر ته لګي دا چې د ځان معنی ورکړي چې د داسې وي دي دوی وایي دا لا دا چې ته لګي په تابان قران منو بعد دینا تو نه دي محکمات محکم په خپل معنا کې پای کې څوک تغیر تبدل نشي راوستي حقیقي مزه دا ته نه کېږي ګډ شي هغه صلات یو معنا ګڼي دل دي خدا معنا څه نشي راوستي غلطه دا اتو زکات او دا نه چې زکات او دې دغه تبدیلی نشي راوسته دا محکمات دي باندې او نو مور کې دا اتل کتاب اتل وتولې چې په دې باندې نور مثلی تلین او اخر متشابهات انور متشابه مراد معنا د غیر مراد معنا سره په لپس کې دا پرو لیکي دا له پر معنا دا معنا انور دې متشابه په لپس کې مراد معنا د غیر مراد معنا سره یله په شامل دی غیلا لکه معنا د متکلم اغنی د متکلم مراد معنا به وی یو متشابه په یک متکلم هغه دی ولا په دوا د سلو معنی وی او متکلم تر تو دا خبره کوي دا د مراد معنا به وی یو وی غنور مين او نور چې ګورا مفهم الذين في قلوبهم مرض غيرنا هر چا کله چې پړون کې کاګواله د حق ما زاغ یزیو کگوالی او زاغ یزیو خویدل او زاغ شیگان تا گورا او بگر تیزیو فانزوختو فقال مگو او کدا کوک شما نوا بنی بوشی ناوی دا مانا دا اگا او زاغ یزیو نده کدو او خوادم کلا انسان غلط غلط شي کان کدو غلط شما نو ما با تنگوی یه ما تا بوای دا مانا نو زا زیون پا آرچی آغا سان شی بلون که که گواله دا حق نا با تل پرو دی فا تبین دی روان شی ما آغا غیر مراد معنی پسی یاد اللہ مراد نی آغا غیر مراد معنی پسی تشاوان شی متشابی وی دا دی لپس نا یا غیر مراد واخلی خو سره ابتغار کې د پاره بل لټول شي چې شرط یو باسي ال بغیر ته ثابت دی نبی اسلام له نور نه ثابت نور دی او د قران کې نور د بشر بلا بشر دی دی بغیر غیر واخلی چې په قران سره نه پیلا کو دوه کا کور شه دوه کا یو قران کې ته نور ویل الله کنه معنی دغه نور دغه نه خدای غا خلق ګډوډی کنه دی بغیر شی ثابت دی ایمان راول فرض دی کنه وای فرض کنا غره ایمان بچکول دا فرض کنا وی ایمان اوسه بچکه تو قران باندې دکاری زیخ چې کوي زیخ هغه هغه د ایمان تر ګډوډۍ اره قران ته ویل له ګډوډۍ شو قران کې ته نبی اسلام ویل چې نور ده او قران کې ایمان نو طالب خطاب غو انکار خو قران نه کولی نشي نو چې تا قران نه ویل نو له یې به کم په لشي ورسولې کې شاید نه جوړ کړي نه جوړ کړي نه تا نه جوړ کړي دیو یې موږ وو چې له دې خوشته کنه د تا قران نه ویل هغه ته ټینګې دي شي نه ریسو چې علي دېغ دې نه قاعده خبرې ته قران باندې زده کوي اے لا لا اکا ګور به خلق ته ښکار کیږي نو ما شو ملکی نو چې مولا بدل لري دا تا په پیر کې ته ولې دوی نه وي تا به ګلبار کې دا غلو خو یو چې دا سترګې په سترګو ولته ګوري دې په خپل کې ټول مولا دا تنګ دي خو چې خې تنګ کړي ولې دا قران دې اې خو قران نور دې او خو به موږ د خپل یو وکړي دي دا نبی جان له سور ناسو دې ګور ټول په کله کرا چې کار په دغه دې خو کار دا شاندې نغه وای چې موږ تر دغه چې مودیان یو ځان چې موږ سره شروع کوو او دا ساسو ساسو د خطر ډیر خطر دا شه چې دوم ټول کمزورې ته خېل دي انا وته ای وته وای نه دا تاسو وګدې او ته ته خېل دي وای زنګ غندونه زمون کمزورې ته خېل یو د نه خدام قران وی او قران حضور هم خو فائدہ شه نشته موږ ته چلو خو چې قران دې یو خبره چې مړ یوري دا وته دی یو آیت نشته لو لره تطبیق وردا به کی چر توجی به کی سر کمزور غونه کی نو چې دوه د بای بای قران څخه شروع کې به غد بار خطا ته هغه متشابه ویات یې غو دا معنی به دا غیر چې کوم غی کی خو تا به دوه کوم دا قران را ده ته به ته غی ونه لسه ته نه پیش کې دا غد بار غو خطا کی دا لس ګولې دی غو باندې کراش کو په تو چلولې یا غو نبی اسلام نور ده یو یاد به یقینا بر متشابه لپس به بتنا غلط زقیده سا به زان لنور لا نو تو به پاقی من در قرآن کریم در گوله ورشو او شو دا که این نبی سان دلتا بشر دلتا بشر دلتا بشر خذی بشر دا طول وقتا بای داره هر مساله که علی غیخ کریم در اقی جواب قرآن کریم کرده و جدا قرآن نیو لیتا به سوک ریشه در مسلمان یا کنانو یا سوچ علی غیخ دی انگریزان دی اگه پا دی خفا دی قرآن خلق ولی وی فکر دایو عیسائیت نصرانیت یهودیت دانش چلی در مشرکان شرک نش چلی چی کم در قرآنی قرآن کمالی کتاب دی بس خو مسلمان تی نا دیر زان غافل کرده باشه نو فسار چه کسان دی چی پرونو که ده که گوار ده حق نا علی زیغ دی نوغی فاتبیون روان شی آقا غیر مرادی معنی پتی که مشابیوی دی لفظ نا این لفظ شامل دی خو معنی دی متکلم آقا مطلب نی خود دیتی اگر خپل مطلب را باسی تا پارا ابتغال پیدنا دا پار دا طلب کل دا شرک شی شرک خورد که بزنی اکشی مریوری و سیریشتی که بوری بیا تا مادر شی وای با تیم که خدا سپاد دیالا وی کند خدا بی بگونه رو گردن و اکسا بابا مرد آ او رو گردن ایتور بادا که گوله ور خوشی کرد توی دا این بار تا خطا شی و ابتیا تاویل پار دا الولو دا مطلب دادی چه اقپل اصل مطلب نیواری او کم چه قرآن باید نغی ولا جواب نور که نوی بیا غلیشی وما لون تاویل او نپویی پا اصل مطلب تاویل پا دو مانوراری یو غلط تاویل او یو صحیح تاویل بعد عمل که خلق گئی وی تاویل من نمانو او دو وی تاویل کئی وی تاویل یو غلط دی یو صحیح دی که تاویل غلط دی دو نیابات دی دو چه نبی اسلام سوار که چه اللہ ما فقه فی دین و علم التاویل و تاویل چه غلط دی نبی دو غلط شو لی سوال کو دو بخاری دیست دی و علم التاویل اللہ دی پا مانا پویا که تاویل دا مارا و دل تزم و ما علم تاویل پویی پا مطلب دی بانی مگر اللہ او چه اللہ پی پویی پا دلگا مجتابی پا نو تم با قرآن اللہ گوری بطار جواب در پی کنا اندارا داگه ها که گواره با ٹھیک کتا که گواره چه دون بچی دی بچ پاد شدی یهودیان ایسایران و بیدتیان ندید پروشو نا نو قرآن پو آیا خانه پو مانا نو بیای پا گریزان کنن چه پو سو کافر و گبری آقا سو نیشی خراب بوله اکتا قرآن نیوی تا تبک لاره انگلین تا چرا دیم دهری بهی دغه مسلمان کدا شهده دی بیا کافر کې نه پزاره باندې خو دنه نه ډوره ګنده کې کنه چې بیا راشي غلط یقین بیا په عمل کې داغي تشریح کوي بیا عدل ته ولا دا کړ کې ولټای چې جوړ کته دا ای کې بعد دوه درې پیجړي والا ساتي ته پیډي دا داغي ایجنټا نه چې پاک بل کې دا د یډان او چې قران ول بیا سره بي دي دا پلار نشي ګډوډول موږ دې دې دا شم دې نه کار لکان موږ سره موږ دې دي اخی تم ټکو خو چې دې چین تا دې دا اکثر اداریان دی وسه ولې غریبانو خو بیسمنٹ خو ته نه کلا هو نه چې اپیرا بس ای غریب ای په ګندو نه نه کړو نو قران دا کول په خپل بچو باندې ک خپل بچي غواړي چې دې بچی نو قرآن پی وای نو بیا دې غریب ته دې امریکا یو څه کم راځي اصل باقا دا نور څه مو شو غالي ګډوډ وله چې قرآن ا چې قرآن نه ورته په اتنه ته نه شل لو پوکا ا دا ګډوډ وله څه کار نه چاته قرآن به وای خو سم قرآن به وای هغه ګډوډ خلکو نه دین پوره شو نو په دې په اصل مطلب دې باندې بيداله دې څه کوم ورالتهونه پېلم او مضبوط خلک پېلم کې راسخ پېلم چې په قرآن پوهېږي وایي د امان نامنګ ایمان راوړ په دې قرآن باندې که متشابه دي کل من رب ټول د رب د ضرونې که متشابه دي که محکمات دي او وایي بیا وما ذکر پند اخلي د الله د کتاب نه مگر عقلمن عقلمن چا ته چې قرآن باندې ځان پوه کړي دا درېیمه خبره وه عیسایان لوبی شو بی پیلا جواب بطور تسلیم چی اول خواه تعالی ابن ویلی نه که ویلی وی مثلا نه قرآن خونیشته که تو زورات زدگور و خوشته نه دید بل جواب بکر با آت نمبرو نیست که بیا شته خو نه و غذر فوی ما متشابیات نه جواب شم او دویم او دیکی تعلیم و دعای نورود شبهات کله تاسو سره سره په متشابهات کې لږه چې مړی وري او تاسو دا ته ځنه چې دا خو چې ته ته نشي ورولې ای خوري او وسیله خو قران کریم ته وی جوړا ابتدای له وسیله وسیله راغلې چې دې ته په دې مو کمر باندې ډېر زور کې کړه نو ته به دا زور کې دعا به غواړي غواړي هوا باش ربنا ای رب لا تزغ قلوبنا مکه ګوزن نرونه په دا چې موږ ته توفیق ته راکړه د قران ولا نومرو د قران نه توحید نه وانړې تام غرو فی وهب نہ من لدن رحمہ او بخم کا فلتنا میرا بانی کو قران پڑھ کے ان کے کرن تو اب تا خاص تو الوا تی بخشش کروں کہ بخنا تور کول شیا تور کے دیکھ رہا لب دے وهب دا لب دے ملک پہ دربار مشہور پہ غلط مانا کہ چا با توحید بیان دے بھی دا وابی دے وابی کنزل جوڑ شو یو نو شاید میں شید رحمت اللہ دیں وہ حبیبی شاید اللہ دیں وہ حبیبی نہیں دی ملکے دی بانیان تو وہ حبیان ہوئی اس کو نیشتے اگر ٹولا شاید شید مخ کے چکم ہو ایتے وہ حبیان بھی ہوتا بھی نہیں شید رحمت اللہ چی در شروع کا پائے دا وہ حبی تا پر دا وہ حبی دے نو آگا چی وہ دے رہا خوز پورا ہوں اگر وہ زر وہ حبی تا ہوتا خبر کم خرم رہے ہوں گا ذات وقت پلا کنزل کئی وہ حبی کنزل ہوں ور ځان ته خپل کاندې ځان ته وابي وایي نغه بیا تفصیل وکړي چې وهاب د الله نوم دی په دې نسبت باندې د وحاب الله والا لکه یو سړی پېښوري پېښور والا یو سړی لاهوري لاهور والا کراچوي نو دا وهابي وهاب والا دې ته سبا نه شته د پاره نسبت وم په بل نسبت به بیا وي یو سړی بل تیر شو دی د شیخ نه وصل کاله مخکې تیر شو عبدالوهاب صاحب د مانکی پیر غټ مشر پیر دا دې نیک سړی نو د ده دبل توحید بیان په خپل وخت کې نو که په دې نسبت ماته وهابي نو بالکل دا غم یو ملګری غم توحید بیان او سنت بیان او زم کومه نو په دې نسبت زه وهابي بیا خلک وایي په دې نه خفه کېږي خلک وایي پیوې دی دا دوکې کول دوی پنځه مذهب راوړی دی نه چې پوه شي هغه به چې ولوي زه پنځ پیرې یم خلک به اور ځان ته په خپله کافر وایي نو هغه به بیا وي پنځ پیر زمونږ کلی دی ما علماء دیوبند سبق ویلی دی او زه په عقیدتم واحد یم او مسلکان چې کوم زه حنفي یم نو په دې به بیا د بیان دی کوم وهاب هغه چې وهاب دغه نوم نه دا چې کوم وهابی سعودی اور دخل محمد محمد ابن عبد الوهاب محمد دا عبد الوهاب دی خو چې محمدی و تول نشو دا جای تو ای خدا کافر دی البته دې ته یاب و خنا نو کاری و تو محمدی ویل نه بیا د نبی اسلام بی عزتی کړه چې دا ته غلط سره دی محمدی څنګه وای نو وهاب نو خبر نه چې وهاب چې نوم دی وهابی دی او دا خو الله والا شو نو الله ته قبل جوړ شو وهاب توبه نو شیخ رحمت الله دا کار نه کوله متجابه کې موږ اصول کې ویل غالبا خود بیا به متجابه کې لکه د ابن معنا یو محبوب ده یو زیر ده نو غیر د چا بوي چې کګوالي نو د هغې نه واخلي چې دغه ابن زیر د الله نو خوشته نه قرآن کې خو که وي نو دا متشابهات دا په معنا محبوب د الله ده نور پیغمبر د الله محبوب ده نو دا څلور خبر وکړ شو آیت نمبر اٹھ کې اوس ربنا یقینا تین تعلیم تعلیم و دعا عند ورود شبه دا څلورم خبره د دعا تعلیم چل خوله کله چې متشابه الافعال پر کتاب سره مو دا درې کړي اوس بل دعا ربنا ربنا یقینا ته جمع کوم کې خلق را لیام د علام کې لام په معنا پیری ځکه کدا څه شي چې ته جمع کړو د خلکو په یو مین په هغه ورځ کې یو مو دغه د ضرب دی او پیم ضرب اجتماع ضرب یې نو راتله نو کلام کې حسن خرابېده نو هلته کې د پی په ځای باندې لام راړه نو معنا لام په معنا د پی دی رب العزتنا یقینا ته جمع کوم د خلکو په هغه ورځ کې چې شک نشته په هغه کې ان لیکن الله نه خلاف نه کوي خپل وعدې اوس پنځمه خبره چې مال او دولار ګورې دفاع نه شي کول ستا نه خانه نو ولې ولې قرآن نه وړې یو کسان چې انکار کړه څه نو الله لا اله الا الله نو مثلی نه لن تو دانو هرګ پاده باندې کې دي تا مالونه دی نه اولاد دی نه الله دا دانه زره برمه اولا کدا هرم دیدی جهنمیان و الو خشاک دور کدا بی مثال پیش کئی تخویر دنیا دا پارا چی علی زیر آلی دنیا که بی اللہ تباہ کی گورتا نمک کدا علی زیر تیزی ایسا انجام شا ین دعبم کدا بی آل فرون حال دی پشان دا حال فرونان دا پسکے پا خلاب دا اللہ دا کتاب کے او پشان دا کدان چی مک دا چی مک دیو خلاب کدو بیا سکونه دا حال سم کدو بیا دنا غي تقریب کړو دنګ اتم دیم کوي یو شان دي په دم الله بدون بدون د ان ول دی الله په تاسو جرم دی دی په مونږ شي ولا شجر قاب الله سغدا بار او تخریب دنیا بیا هغه مخه مثال دا تخریب دنیا قل الذين كفروا وكفان تنكار لا اله الا هو وان بلد اتا مشکو کیشته ستوغلو بزر چې کمورو کوي شي تاسو په دنیا کې دنیا غذاب ورغتو شرونا پورتا بکرشی پتر دی جامع جامع بکرشی جانگن تا وابی سلمی آر دیر بر زائی در داری لگول دا دانی تسلی مزید ارنمونہ دا پاردو تخویف پات کان لکو آیاتم فی فیاتی بین تقاطا یقینش تیستا دا پارا نمونا نخد اللہ دا وحدانیتا فی فیاتین پا دو ڈالو کی التقاطا چه مخامر شور تا یو بلتا پا بدر کے فیاتون تو قاتل بی سب اللہ یو ڈالو چه جنگ رو پلار دالا کی مصر صحاب اکرم اوخرا بلا ڈالو کافر آنان کافراتون کافرا دمکی مشترکا یراؤنا ہم رو رو کی دو خبرین یراؤنا فائل سوک دے در هم فائل سوک دے دو منعی مانا یراؤنا فائل مومنان او هم زمیر کافران لیدل بده مومنان دا کافران مسلم دو چند دخ پلدان یا دو چند آقو دوارا بادی دی را ایلین پزار با پزار ویلی دو بانده بل دوی دو چند دانده یا یرانا کافران لیدل بده کافران هم دی مسلمانان اللہ دو چند دخ پلدان دو در پلدان دکلی زرو نید مسلمانان تا اللہ دو در کار کرده خیلیم پزار ویلی دو سره دل دا خوی چه زیاده دا ترپیم تو یه بل زیاد خواه رکن او صورت آل عمران ویلتا 43-44 نمبر آیات نی هم دی دل آد فارا صورت آن فارا 43-44 نمبر نهم سپاه لسم سپاه دون بیا مخده الته کې داسې نه دي. یو قاعده به ذکر دی موږ ذکر کړو، دا ول داسې معنی کوي. ویلکم کله چې خود تاتا الله دا کافران کله چې مخامخ شي دي تا فی اعینکم په سترګو کې لګ الله وتعالی لګو خیر ويقال لكم الذي خارق ايتات ومتمرن فيانا فتشتروا الكافران اوكي سوف ليقضي الله امرا دي فرش بيسلو كي الله دخل في دخل كار دخلكم كان هو لا جو كي دين دلتا وتي دلتا وجه الذي خير انت ديرو خير يا بلتا اذن كي دي لو كار زكي دهر يو فيل يو ابتدائي حالتي يو انتهائي حالتي دهر يو كار ندي ده كي ابتداء ده دې دا یو تعلق کوو خپل سره سره د دشمن لک کارو ورزي په نه یو هغه بیان وکړل یک دی الله امران چې په سره د کډیر خارکړ بیا شهر چې په سر د غټال موټور راغله بلل وی خار کار د دې لک کار کړو مسلمانان او که مسلمان ته لک کار چې په دې ور شي چې خګم سان جګړه شو نو بیا وته کاران ته ډیر خار ودی ته مو دې کیسو دې کیسو خبردار چې سړی کې ایمان یې کنه دک دے چھے پھر سخت دے اللہ تر رجوشی اللہ یا اللہ نو دا اللہ دا بیا روانی بتا نو دا پا آخر کے بیتا نای خود اللہ منا نا ای ویلات با برا ورسی غزا برا ورسی نای ویلات کر رات لیشون نو دا گا ریسول آل عمران کی دا کم دو اویلی چی او بلتے دیر خکار کرو دا انت آخری حالت تے خان آل دا جو اللہ دیر خکار رو رنبی رنبی حالت دے جنگ ہوا پوشے پہ لیکن مثال دا سے دیں او جو سرے نن راغلے درسا او دو چیزا خلیر سباک دے اسو کوئی دیر وہ انہا مرسا کران دے او اسو کیوئی چیزا خلیر کران دے او تسنگ دا کے او انہا مرائی سم دے اللہ امداز شکران دس ربی اللہ امداز شروع کی اگر ربل سڑی پیزر کار کے دور نہیں دے پیزر کار کے دور نہیں دے دور رہ سکی آچے بیغر وہ بس اللہ امداز والی دا پالا بروسا نہیں بیا یہ گویان ان کی بات دا سی چیزی غیر تعجیب ہے خواہ دا دا ارٹون ہوا دا او بھی پارٹ رہے سے دا اول کی چکم دے دمگو اخی ارٹون ہو بیاس دری مخمت کنا رو اخی دو ساس اخی ونو کناتا آتا کوئی ہو مرونا نو دری ارٹ بانے با دو جوڑی دو جوڑی کنا یہ پدی کری دے کے یا غبار کے سو آئی کم یا ہوا کنا خیاو یوا خراب دے مگا دا غنور ہو بیاد دا دی ٹھیک شو نو پدی کی دا بو دی بر راشی کنا سر لا دا بیا سبای کی راشی اجر پنجری تو چی گوی چور دا دیر درون یقا دکا اجر پنجر تو چی او خیار گوی کنا نا پاور که مونڈا مونڈا مونڈا مونڈا تیز تیزو گری یاد اس پینزر اس چکره نو آغا بکا تا بودی دا بیا سا نیخ شی تا تا مونگ سو چی ریز تاسو یینا چی مونگا اس سم نا چی مونگا بود چی راشی گوی روی اول که دا بیا سنگ انجر پنجر دا اجی بیا کو یک کت لر شو بنا غا بیا صدیق ارش سپک شی تو کم چی قوی زمیدار بازی چی زر در کار که زر در کار دوی محمد خان پلار اگر تا برشان دیکانی نو کولا بکا با سر ناس اگر تا دور رم بیو خود یه پهلوان مختلف بخی اما چی بارا بیدیان اگر دا لخار واتی دست مکینا دو دا اگر با یو کس دا اگرش نو چی اگر سرا پا مقابله کو شیر محمد شیر محمد اول یو اگر نو آمشاره و ده کلی کلک سر دار دا پلارش نام دوارا در پلار در بچان دی کدی کانی نو کولوی دی سره مڑی اگر پالوان رو پدی دنگر کن خود دا سبنا دعا در پلار یو رو اگر نمشاره یو دره مشاره هم آمشاره خو افسر رو اگر خو بس خانو خیسمی نوی چلی اگر هم چود اگر ما زمی دارم و اگر بس کو اگر بیوی کولا آدمان دی لالا زیر افتار ده با گوڑ کو لاو بے کو او با بے کو لے ده پڑی آغا من شروع چی آغا بایوی کو لنشی دای با جترا ده یو سر خبر نوی کرے خان پو مور کے نو آغا باوی توت تا بے لکا چی پڑی که با گوڑ پکا بای گوڑ پرنکی پڑی که بکار دے نو دو پلار ایمان ده پوچ آچا ده گوڑ وی نو چی ده یو با بکار دو پلار با توت تا بے توت پلانکی پڑی که کول بکار دی دا دی خلکو آن نیار سا خلکو نو خبر آتا خبر لاکو کالا لاتا پکی پلار نومی بول اگر نوم دو گد دے که اگر اونو ای باندیر وقت لگی پر دے دے چی کوئی ترائی دے دے چی بوتا نو تا وی وی اسم آدات محمد قبر وی اسم جد اگر وی چی اندہ محمد خود دو نوم دے وی اگر کمار بیدو پلار نومی انا ورته د نکړي نو دې ورګلا دا خلا د مر پلار نه بلا شي پاتې ده و دا هغه سم شنو ده هغه قطار دا خو دا غره ریل ګاډي ده ته ویا دي انا دا ورته را ګرې نه ده نه ولاته پاس د مور دې ته علي خو دې چې زه به ګره ته ورکو لته نه پاس کو ان ته راو لګ نو بیا دې تکړه دې زیاته چکن ځای کار کړ بیا ته څه دلته ته نه کړل ته جدي سنه واز نو کپ نه ختم شو علي سن د بلا ګران کار دغه سره چې کپ به کار نه دی راو دی کا نو بیا د دې یو اوخه و ا موږ سره یو ځای موږ یو څه ده ما کښه ده دنه ستان د ستان مشه ده اصبر ها ښه ناغه ودل دې نو دا خو دې ما کدو خبره نه ګوره یوه ما وخت دې سکسس ورنشه ما زدن سهاله تلکه ما دې څه کوي هلته به نو اوس دې خوشاله پدې نو دې شاته یو خپو چې ما جی مونږه دې کوي نه پوری کوي کله دا وی چې مونږ سره حسد کوي چې کله پړه کده راغلی خو ما خو راغداس نو خیر انو خبره مو داته کوه خبره سو پورو کړه دا رقم وه ته اوس مونږه فتره تلې نو چې دا دا تورز یې بیا فتره مونږ نه ځایي خو دا ته وګورم بیا شي راته خیر ابتدائی آخر خبره مدار کو چې نر سره چی لکه نن چې او سره راغله سبق له پرو نو دی وای چې بس دا کوم ادا آسان نه الله چې آسان نه الله تعالی آسان کی ابي اشپور اس کار کی ته نور تا نو بیا مخ کیږي او چې دلته ته نو وای دا زو کولی دا بس وځو نو بس راځي رو بای دی ری ماش بس بیا الله نه رو داس به خو نه ته دلته نه خو غره دا الله تعالی خو چې کله کی ابو حاضرین چې الله قرآن علی دا ګران دی ولې الله ظلم کړی نو دې ځای کې یقینا شته ستاسو لپاره دلیل د الله د یووالي په دوه ډلو چې مخامخ شوی دلته په بره کې بیا ته یو ډله تقاتل دي سبیل الله چې جنګ به کو په لار د الله جنګ به په لار د الله چې صاحب بله ډله کافره چې جنګ کو په د الله د دین خلاف یارانه لیدل به د طرفینو یو بل به مسلم دکان دے دام دیر ریال ہم پزار اس طرح دیدو سارا اور اللہ امداد کئی پخبر مضبوط اللہ پخبر امداد تر چالی سے واری اللہ امدادو کرا اللہ گانے پر شکست کرا واللہ اعید من اثر من اثری من یشا ان نفیدار کے گرم پر بیان کے خام خا دلالی دا اللہ دی واری خوچال دی لی اولی افسار دفار اقل مندو اوش پگمہ خبره دی باب ترغیب دنیا او ترغیب لاخره دنیا اورم اورم مرودا او اخرت تشکر دنیا اورم دا باندې چې ته دنیا پر هغه غلې ربانیت لا ربانیت په اسلام ربانیت کار بکې کار بکې او ته دین کار بوم کې کار بوم کې چې دین چې ته دین ته اورې کړه مليارو نو دا ربانیت بیا وزن سپکې بیا بلته بل لاس نیولې نو دواړه کار وکړي هم مقابله دین او دنیا یو ځای کړه بیا دین وار دنیا رښتو کا خدا نه چې مکمل دنیا په دا ربانیت اسلام نه کړه دا اسلام کې دا و دین له ناس خسته کړو شو فارو خلکو خوب شواته مینا د من پسند شیانو شوال ما تشته هیل انفس هغه شی چې نفسونه غواړي نفس خو ان نفس د اماره د میسو نفس خو کوم کوي په دا باندې نو ته چې د نفس د وارې ما بیا له غرق شه زه خسته شه د پر خلکو مینا د من پسند شیانو درو به خوشحالون کسی نو یعنی خود دا تفصیل کوي واسه شه شوال یعنی خود یو والبنی نو دامن دوا والقناعت المقنطر من الذهب والفضة أمالنا يوبل دفاسا يعني سرور أسبين ذر سرور والخير المصوتة أو سنة نشان دار كرا سنة فين ذا والأمام أو كرا زناور سميقي غاقاني قري بيزي والحرطة فصل رسوشو هو خفل جوان دي أبتاو كنا القرآن اختون كيا خفل جوان دي أبتاو كنا ارے قرآن راج ہو رہے جی تو خود واہ بچے گا ایم اے ایم اے سی او کما اب پی ڈی او کما چل رہا ہم سری تھا ملاؤ شی وہاں چی خوری خزر سو رہا کی خواہ دا خرم تو شروع شدہ ایم اے او کا بھائی میں خواہ تا چاہنا اور خواہ میں ایم اے خواہ ٹوٹ پر کسو کی گردی دقا شانتی یا رکشی چلی اگر یا اوکا سنو رکشی چلو رہا اوسو کې اول کاسو ته کې را تا نو وته دې پلان کې یو نشته ته ما بوده نو یې ښه وی تا ته معلومه ده یا جی بوته وته ته تاسو وکړ یا وی څه ما په دې ځای پی ایچ ڈی کړې په نشته کې یا او کنه ما پی ایچ ڈی کړې نو لا رکشه ودا چلو ایم ایم ای کړې کې انو اوس خدا دا حساب دې نو پی ایچ ڈی میجدی دوی دا به کوم بیا به خدا ته ملاو شي نو خدا هم ملاو شو یو ورځ خو دې تیره شو جوړ نو ومه ایتل لاړه د خدا په تکل کې اوس خدا جوړ کړه کوم خراش کړه اور یو خدا می وادر چې درس خدا می وادر خبر خفه وي یی چې بچی راړي کنه نو دا به سر مشغول خبر چې بچی مرا پیدا شم اوس بچی جهاري خدا کې پای نشته انو سوای الکه راځو بچی نو اورې کنه خدا دا به پای لري دي نو دا به یو څاروي واخلم یو خا یو نه اوس دی که خدا چې بچی شو نو دا لږ ضرور شو اول چې خدا وکي کنه تا به یاری په پلار په نوم باندې زما پلار به داسې بدماش دی او زما ورونه ورکه زه خفه کړم زه پلار بیا مې راولي څنګه نو سړی ویلي چې روغتیا بدماشان دي نو زما زه به څه کوم نو بیا د هغې تقریب کار شروع کړم نو چې بیا یې بچي وشي که نه نو بیا خوند یاري په بچو زما بچي دي هغه بچی د نه هغه بله چې هغه خدای ډېر ښکلی پورت ورکړی د پلار د مور حقوق وي خلک وایي چې دا مور هغه وایي چې د پلار حقوق ډېر دی خو پلار که دا کمال دی چې دی خپل دغه نسبه دي دغه مور ته شی پرېښی نو هغه هلک وبه چې دا ټول کار ما سره مور کړی دی نو پلار چې کوي ګټه هم کوي او د دوی د ترقۍ کار هم کوي مخې ته دی که دا بچی وایي یا پ دوا کوي ډېر فا ډېر سړي بچی شي او مور پرې خفه کېږي ان یاره کوي چې دا مور زما ډېره زیاته دغه ده د په ما مینه دا پلار به ما زموږ مور نیکه نه وه دا شان دی هغې به مونږ یوه ډوډۍ محمد کار هغه ډېر زاري مختلف پخي د دې دپاره د چې به دا ما نو ماته به وي خلید رحمان یروده سره کار وویل ما کار څه وکړو خو هغې ته معلومه زما بس عادت و ده وویل د ماشومان دا ورسه چلو اوس ما سره ماشومان ډېره مینه نه کوي نو چې ما به دی وه نه به خوشحالېده او زمونږ روندار وه نو چې هغې ته به هغې به مونږ ته وي نه ته به زما ولانو سره کار نه ته یې وې نو ما به وي ما ښه ده نو نو هغه دی بیا خدای ښه کړه هلته اول یې خوړلې مور یې هم کلکه وه اور دی نو ښه مور وه چې هغه بیا خپل بچي صفایي نه کوي زموږ مور چې مونږ بیا په مونږ به بار بیا کمزور وه لکه بیا خو بوډای وه نو زما ورونه هغه ته به د دا وکړم چې ما به راغه به لخت را پرېږدم وبه وهلو په ایمانه نو میندو کې بعض داسې دا ماشومانو وي دا مور په مونږ ډېره مینه هغه مینه نه وي دغه پلار در باندې ډېر مین دی خو هغه دا چې غریبه نرم دله وي چې مور سخته وي دا ښایي دې چې زما چې واده کوي که نه نو ښه زوره ښځه کوي په تا به هم زوره خو انشاءالله ستا ستا بچي به کنټرول کړي ټول که نه ځان به ځان دې کمزوري به هم بس بیا ګرده بچي به یې ټول اخوا دېخوا کېږي نو بیا په پروګرامونو باندې په نو سوئی وای ما له سره زر اخلي ځکه بچی شو ځکه زور شو بچی شو دی نو ما له سره زر اخلي چې سره واغسه ځکه راشم همدې ډېر د ښځې هغې بدل شوي بیا مطالبه وایي نه اوس د سپینو زر وایي دا په دې سرو زرو کښې سپین زر دي په لاټینې وته وایي اوس به هغه اخلي نو دی بله وایي هغه دومره هغه یو ایسه بیا په هغه په لاټینې په دغه کښې صرف کړي او قرآن ته اوزګار نه شم نو چې بیا ورته وایي دغه هم وشي هلکه راشه کنه وویل دا نه ګاډی واخلم که نه کور ته ښځه میمه پلار کردی غم خادن هم په رکشو کو نه شم ګرځولی یو خو بې پردګي نه پیسې هم لګي چې یو ګاډی واخلې موټر سیکل والم ښځه واخلم یوره د موټر سیکل یا د ګاډي په تکر کې خیل مسلمه او اوس پنځه د ژوند لاړ دوی سې پاتې شوې بس اوس هلکه راشه کنه یاره وایي داسې کار دی یا پای ټول دوه نمبرې دي او بچي خرابوي یو غوا به والمه یا ویزه به والمه نو چې سهار سوچه پای خو خورو که نه ښه ده نو نو چې غوا یې واغوسم به ځان لی کار وکړه یا چیلی ځکه هغې له بیا واښه هم راشي ورته وسره غوا مې نو هغه بیا دا کوي که نه هغې له واښه راوړمه نو بیا به فصل وکړې زمینداره چې زمینداره شو بیا خو ته وارېده نه شي ورځې او ورځې ختمې کړې او د الله کتاب ته اوزګار نه شي نو الله وایي ذلکم طرحات الدنیا دې کې څه ورکړه دنیا بے رغبت ہے دنیا دنیا پر ختم کو یا بچی نہ نہ دا بھائی خدا بدویم نمبر کے ساتھ اللہ دین بڑوں بے ساتھ ہے ذالک متوفات دنیا دا ذالک الاشیاء المذکورہ دا وہ چکم نہیں چھتا دا سکر جوان دا دنیا دا دا دریس حقیقت نیشتے واللہ اللہ چھے اللہ تا اخورے منزل قرآن تراشے چھے بہتری منزل تنگیر دنیا کے اخرت کی قل او نبی کما و اپو اکم تاسم پو غربان من ذالک الاشیاء المذکورہ دیس تا دیوون سیوات خو خیمہ او خا کنا خا بلی ازین دو پارکان اتقاو چیزان او ساته دا محبت دی او اشیاونا یو دو گتل او گتا یو دو محبت او من دانه دنیا پریلا او دنیا او گتا خوش مین او سرم کوا لگوی پدا بانه حلال گتا حرام امو گتا دو پار لکران چی او یاری دل دال اخبر رابنا نی یعنی مال امو گتا او دالا کتابی من دید پار جنتو ندی کی بھائی وہ لانڈین انہوں نے لانڈین والے اولی پر سورت محمد کے ذکر کی آیت نمبر پر رسم کے سرور قسمہ ہمیشہ بھائی پر دیکھیں ابھی بیان بھائی پاک پاک بی بی دنیا کا بی بی بنی چی ماتر بھائی خراب بھائی پاک بھائی دو بعد وہی شنک بین را بھائی گیا دا بین نا شنک بھائی بھائی ام نہ بھائی گی اخلاقاً با پاکی شنک پی جانے شنک پی جانے گرین پی جانے دا پیو نا چلا دی ندائی بیدانی اسو کوئی حیث بین را دقا نوی را جدا اصل کی اخلاقا با پاکی دا دنیا قوانی چی کور تراشی و بعد دکان دا دکان بکنو سریٹو دا دکان بیدو بلا گران کارنے یا پا دبتر کی ناس رو بلاری درد کرے پا قرطاب پیزش پا گیتی ناس کن سرسا اج دل راشی او دا تا تا یوی پلان کی مور دا داوی ہو خلور داوی او خپدوی داوی خلور داوی مگر تاک استری بیو پر لس بانی زیادہ کی دا اچو خیار اقضی انا غبا تا تا چراشی تا مگر چراشی تا پر لارس لارس راگستی می کنا کورتی راگستی خبر آلی یا با مالٹی وی یا با سبزی مبزی تو پر منڈا بدوشی سا تیم و تمالوی او بتا تا گوری او ستا دا مخ کی باقی تا پتی دے بسو گئی نیچی تر آلی سی آیو تا ترکاری تیارا کری اگر ما رو رضا کا تیم دا نیچی تر آلی سی دا منڈا با کیا خطور روزگاری نو تا نبا قطع قواخ دی آشے نو سارک با محبت پیدا شے سرا نو بیا بنا چرا سی بوٹان بنا با سی چپلی و تکی دی من دې خلق وې الله باندې ګان لونه خوین راولې چې د خاوندان د سټ کو غني بیا باندې شان چې د کله چیلې له دې کله وته نه کال له دې راو راولې چې کو الله چې سټ کو دو کو نو بد ماشو ور په دغه باندې کې په خپل په ځام په دغه باندې کنه په ځام ور باندې په په او خو باندې خخه د مته جوړه شې بیا به تر جنت جنتي خدای وي پاکه خدای اخلاقم پاکه وي ورزان الله ارزان ته به تر خود من داخلي من دور دغه یجد اجزان کو یدی بیا کا ناجر هم بیا خوان تا غن خوان نه بیا بد ماشانی اپ نو سر خبر به نه بیا طلاق ورغی ول غجب خدی او تو ته بد ماش ولي گند بیا اغه ال طلاق چې به بابای کی الله نو من خو سر یو کار کو خو هغه سړی به چې غن خوان کو سر خوان قران ته ناس دی زمو و چې خپل اجنه قران ولا بل چې ور نه اجنه بل سپک کی غریب ابو یغا ماغا چال ورکو چه قرآن ورد زیاده خبا سر نکی کنا اتوال داس اجنا ورکو چه آغا اجد پاکیر بیا ده خواب تابیدار ده خواق پتابیدار ناغا پاکور رو طور رو در کارو نمکای مندی تاری وی زلو خواب سا آئی بیا کئی کنا و چه اغم قرآن ورد نمی بپی پویگی خواق بین وینا خیر ده بچه اکسکین دماو کا نو خور بخکولی کنا دا خبر ور کتابون که نیش داره قرآن کی دیخا متحرتن اخلاقاً پاکا جو اینا من کو ملگر لن پکار چی خدا کین آقاو کچی آقا قرآن والی خیر اجل دی کنا اجل دی کنا ولا اما تو مؤمنتون خیر من مشرکن ولا اجل مشرک والی که مالدارا من خصورت لحسو نی دوستو یو کیس که اجل دو که خیر چی قرآنی ویری اگر قرآن والا من پکاری پلار لن پکار چی آقا چی لور چی قرآن اجل دی کنا خیر تاندار نی جا جرنه دی نی کنا مزدوری دیکھیں بس آگ لور ہے کہ چرسی نہیں بنگلی مزدوری کہیں مزدوری مال دور رخ پر نصیب دیکھیں ریش دے لے بے اللہ مال ہمار کے ورزوان اللہ طرف دے رضا مسیح طرف دے اللہ نا واللہ بسر بالعباد اللہ دے دی دن کے بخور روان جانا رہا دے اوسو اغصاب دے بربادو الذين کسان دي چې وای دی ورغنده اننا منو دي مانګارې په قران باندې ایمان راوړل په پیغمبر ایمان راوړل په قیامت ایمان راوړل په سنتو په فرلا دنیوانه بخنا کوم کوم ګناونه زمونږه او تاسو دا زار دو اصحابینا دا نور صفات اصحابین دا کلکی دود گری پو بیان کے پاکی دوان کلکی او صادقین اشتینی پو بیان کے رستی آوائی توحید بیانی رد شرکی والخانتین عجزی کنزی دا اللہ تعالی تا عجزی ومنفقین خرج کرن کے خرجون کے مولی سے دانا جی بلنا بباری والمستغفرین بلا سارا او خنا وقت بی پو وقت دو چرکبان کے اسخار سحر یعنی دی سحری پیٹن کے دغه بخنه غواړو چې الله اعلان کړي حدیث کوي الله د دنیا ته د الله رحمت رحمتونو تجوی متوجی دنیا ته او الله اعلان کوي دغه واخې هل مې مستغفر فاخر سو بخر غو خو پښته چې بخنه تا کوم هل مې مستغفر دی اسو کو مال غو خو پښته چې فرض کو مال ولر کوم ډوډۍ ولري رقم ولا تذكر ما تقول الله بندا خلق نو ولي غرزان سپكه مش في پاسه کنه خو هي پاسه نه نو مش في پاسا اتر کا نبی صلی الله علیه وسلم کته ته نش کول دو هو کا کنه و او بس دو دور کا ته نذو کا بیا الله ته الله مال مال فکار تو گو وکتی الله یا دی وین ترکت سواله الله خو وجیتنا ورنا وبني ادم یغدو ان کچه غره سوال وکي بده خپکیږي در به په بده روښه مړه وي یو لږ به روښه مړه دا دغه ماشاء الله روښه مړه الله نه سره ورزه دغه غوښتل د عبادت ته چې سره ورزه دا خوشحالي در کوي در نه نو سهار کې بیا دا ټیپ کې نبی تعالی ته پوښتنه چې ایو دعا یې اسمع یا رسول الله کما دعا کوي نبی تعالی وي په فی جو فی اللیل د نیمې شپې ټیم کې چې وا ادبار صلات المکتوبات ار پر موږ نه رسو دوغار هي کابلې موږ نه بعد مولوی صاحب ته ال کو دا الله دې وکړ مدد نه وغواړه بس او دې سار کې چې چلبان کې چې موږ کې ار باب به وړه بس کوای ما ها نه تکړه دې ار که ما غوړې بس تل شي او کله دې چې شروع کو خدا نو د صورت مقصد دې بیان دا سره ما سره کوم چې مخکې سره د انشیس بعد توحید اسلام سره جهاد په تلوین او په تلوین خو په زیات توحید او په زیات تفصیل سره سورت کې سورت د درې اصول کې تقسیم دی اول یې ساعت نمبر دریش پی ته پورې ده څلور شپې ته پورې دریش پی باندې ختم شي په دې کې دی که نه ما خبرې مه کوي په دې اول یې کې اوله مسله چې الله اول ثابتې ده په درې بابونو کې لومړی به اول ساعتونه موږ وایو په دې کې شپږ خبره لومړی خبره دا ورته وایي الله لا اله الا هو په ایمان درې واړه قسمه دلاله اخلیه نقلیه وحیه او ثمره دلاله په شعور کې لا اله الا هو او دویمه خبره وکړه په لومړي آیت کې په دویم کې چې ان ذکر ابو بیات الله رمضان شدن والله انتقام یہ تخویف ورکه کړه توحید نه معنا کړه نو جهنم ته بلار شي الله به برابر کی او درما خبره د عیسایانو د لومبای شوبې جواب به تور تسلیمه چې خاور خو الله ابن ویل نه دی وته کویلی وته دا لا په دوه متحابیان ته نه دی په لا یعنی ایبر په ماده محبوب دی چې زیر سای محبوبی او په ماده زیبرا دی دی را که ماده محبوب دا خاور خو ویل نه دی خو کتا چې ویل نه مګی سره منو لکسار نه دا الله محبوب دی تا دی کس گناه دی مگو دا الله محبوب دی او سروم خبر حدیث دیز دا تعلیم و دعا ان درود شبار کلی چه اصلا تار مشابهاتو که باس کئی پی ابن اللہ یادی که نتبا دا سوال که ربان اللہ تزو قرو و نباد از حضرت آن بڑا که وابنا من لازم در رحمه اندکر تلوها او پین زمان خبر آیت نمبر لسم که چه کمال دولت جمع که دی دا مارا عذاب دفع کی نشی دفع کولے اللہ بن دفع کی مال و دولت اولا گو چا اللہ نا عذاب دفع کی او پینزو اشپاگم خبر آیت نمبر چودہ کی تا تغییر نه دنیا د دنیا نه بیرابطی پیدا کی دانه چې د دنیا ما ګټه ری بیرابطی معنی شوق دل ختمه او ګټه خوشو کو دمه ساته ډیر چې ایمان ور باندې پهله پیمانه م ګټه پارسی ګټه په بیمانه م ګټه په دغو م ګټه په ګټه په ګڼ کا پای ګټه دا فرم کوا په صحیح تر کې وګړه په ځای لگا نو تغییر نه دنیا تر وره اته شی اخرت لا که پیسې لګم د الله رضا لپاره که ګټه د الله رضا لپاره بس ٹھیک شو چھٹی دار